serce każda noc trwa lat długich sto. Nad kołysko rośnie cierno, pancerzyk ciała skrył nieprzenikniony mrok. Czuwał masz nie w stanie dzień. Co tam możesz śnić pomiędzy mlecznych chwil, spod kokonu ciepłych rąk? Jak gęsta musi być masa, z której ktoś ulepił główkę twą? Czarniutkie jak ogon wroni, krycie ślepia, twarde i niewypalone węgielki snów, twoich snów. Wsiąka w dywan u mych stóp. Twoje ciałko wie, jak powstrzymać świt. Nie oddycha nawet ból. Nieruchome piąstki zaciskają noc. Żaden zegar nie śmie pić. A twoja gęsta myśl skondensowana. Nie pamięta jeszcze nic. Nie wie, nic nie wie. Nie chce, nic nie chce. Wiking. To utwór instrumentalny z muzyką Konrada Kucza, a wcześniej Węgielki. Muzyka Konrad Kucz, Karolina Kozak, tekst Gaba Kulka, wykonuje zespół Kucz-Bilińska. Nie mówię duet, bo to przecież, jak państwo słyszeli, także dość szeroki skład. Kucz-Bilińska to jest nowa płyta, o której porozmawiam z Konradem Kuczem w pierwszej kwietniowej audycji Mało Obiektywnie. Zatem proszę sobie już gdzieś to zanotować, jeśli państwo są fanami Konrada. Konrad Kucz, znów w trójce, regularnie spotykamy się z nim przy okazji kolejnych płyt. I tak będzie też tym razem, z czego się bardzo cieszę. Wracamy jeszcze raz, kto wie, może jeszcze i nie po raz ostatni, do tegorocznych Fryderyków. Tak, bo to płyta nagrodzona Fryderykiem, płyta wspólna, płyta Natalii Kukulskiej i Marka Napiórkowskiego, Szukaj w snach. Muzyka Marka, słowa Włodzimierz Wysocki. Pan Włodzimierz pisze tak w podziękowaniach. Gdyby moje dzieci, Agatka, Dorotka i Jaś, miały zdolność łatwego zasypiania, nie powstałyby teksty wykorzystane na tej płycie. Gdyby Marek Napiórkowski nie natknął tych słów muzycznym pięknem, a Natalia Kukulska nie zaczarowała ich swoją wrażliwością i wokalnym talentem, napisane przeze mnie strofy spałyby cicho w mojej szufladzie i co najwyżej czasem budziły się w rodzinnych wspomnieniach. Za to, że stało się inaczej, dziękuję. Taka to właśnie płyta dla dzieci, ale chyba nie tylko dla dzieci. Natalia Kukulska śpiew, Marek Napiórkowski gitary, Michał Dąbrówka instrumenty perkusyjne, Marcin Górny instrumenty klawiszowe i Paweł Pańta kontrabas. Nagrania w studiu S4 Polskiego Radia. Producentem tego albumu jest Teatr Stary w Lublinie. A ta muzyka na żywo już wkrótce w Warszawie, w Teatrze Roma, 26 marca o godzinie 19 w cyklu Dobry Wieczór Jazz. No właśnie, ciekawy jestem bardzo, jak się sprawdzi ta płyta i ta muzyka w cyklu Dobry Wieczór Jazz. 12 jest utworów na tym albumie. Nie wszystkie to są piosenki, o czym za chwilę się przekonamy. pomazał twe policzki łez piołunem. Synku stamtąd, synku stąd, śni wyśni cudny ląd, mądrych ludzi dobre serca wszędzie wokół. Synku, nie mój, synku mój, niech prowadzi cię twój Bóg. Tam, gdzie radość, tam, gdzie miłość, tam, gdzie pokój. Fryderyk za album roku Muzyka dziecięca i młodzieżowa. Szukaj w snach. Natalia Kukulska, Marek Napiórkowski. Czy znasz? To był utwór instrumentalny, kompozycja Marka Napiórkowskiego i Kołysanka dla obcych. Muzyka Marek Napiórkowski, słowa Włodzimierz Wysocki. Taka to płyta dla dzieci, ale i dla dorosłych również. Tydzień temu po raz pierwszy w audycji Teraz Polskie słuchaliśmy nowego albumu Wojciecha Staroniewicza. Płyta zatytułowana North Park. Wracamy do niej i dziś. Thank you. Thank you.

na czas. Amnezją takie kwadranse, które podskórnie we krwi pulsują. Gdyby to mogło wszystko odmienić, lekko przez palce snuć czas od nowa i od początku być jak zegarmistrz, by już nikogo nie rozczarować. Zostało. Każ mi odejść, spakuj mój nędzny życia kawałek. Każ mi odejść, gdyby to mogło cokolwiek zmienić. Tylko powiedz. To mogło cokolwiek zmienić, epigram złożyć z przyczyn i skutków, życia nie dzielić na małe skrawki, odejść zwyczajnie tak po ludzku. Gdyby to mogło wszystko odmienić, ciebie, mnie i wszystko wokół. Gdyby to mogło cokolwiek zmienić. Kawałek. Każ mi odejść, gdyby to mogło cokolwiek zmienić. Tylko powiedz. Każ mi odejść. Każ mi odejść, spakuj mój nędzny kawałek i każ mi odejść, gdyby to mogło cokolwiek zmienić, tylko powiem. odejść. Każ mi odejść. Gładzi mi twarz, nawet gdy trzeba nagiąć kark. Czasem ten gest, ten subtelny cios kuje za skronią długo. Lubię, gdy mróz z kącików ust szczytuje to, co z pozoru proste. Czasem ten szept, ten bezdźwięczny ton, to jakby spowiedź na końcu. Lubię, gdy deszcz przynosi kres jałowych snów i pragnień. Już nawet ślad niechcianych łez dodaje blasku oku. Wieje, bo sam bywam jak wiatr, mrozi, bo wart jestem skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć mnie z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Skończony czas przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pięt. Tak było i będzie. Wiewać nas będzie w nieskończony czas przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pięt. Tak było i będzie. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. tak będzie. Kamil Wasicki, jego nowa płyta nosi tytuł Żywioły. I to właśnie tytułowa kompozycja przed chwilą, wcześniej Ostrożnie z marzeniami i Gdyby. Na zakończenie naszego spotkania wracamy jeszcze do studia imienia Agnieszki Osieckiej, do niedzielnego wieczoru, do koncertu zespołu Wisdop Collective. Koncertu laureata Grand Prix Jazzu nad Odrą sprzed roku, 54. edycji festiwalu. 55. zbliża się dużymi krokami od 26. do 30 kwietnia, po raz 55. Jazz nad Odrą we Wrocławiu. Mam nadzieję, że trójka też tam będzie. To przypomnę Państwu, Piotr Scholz na gitarze, Damian Kostka na kontrabasie, Kuba Marciniak na saksofonach tenorowym i sopranowym, Kacper Smoliński na harmonijce ustnej i na perkusji Adam Zagórski. No i tak było już poza anteną, ale od czego my tu jesteśmy? Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Zapraszam na spotkanie z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jaki to tytuł nosi ten utwór, Panie Adamie? Spijając miodulę. Thank you.